Deus, cá eu vivo nesta ansiedade. Que tus olhos são meus, que toda a minha saudade foi por vontade de Deus. Que estranho. Coração, viva, viva da vida por de Deus. Quem lhe daria um condão? Que estranha forma da vida, estranha. Coração independente, coração que não comando. Viva da vida perdida. Teimosamente sangrando, sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais. Esta música nada más portuguesa. Vamos, va, sírvenos para recibir precisamente ao señor Barbosa, unha persoa que nos vaya a ilustrar de cosas interesantes que celebraron precisamente la semana pasada. Ah, muy muy buena tarde, José. Buena tarde. Buena tarde. Bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, es placer para mí. Para nós tamén unha honra. Hombre. Pero precisamente polo feito de que, bueno, vamos a ter coñecemento de cousas interesantes e importantes que celebraron a semana pasada, non? Pois sí, o domingo pasado celebramos unhas xornadas en no castelo de Pedro Madruga. De Pedro Madruga, sí, Dior, sí, sí. Ali falamos de cinema galego relacionado coa historiografía galega. Coa historia, claro, claro. De moita asistencia, teño entendido moito éxito, non? Pois sí, vin a sala chea, realmente. Vale. Estaba a sala chea, había moitas persoas, uh-huh. Xente interesada no tema. Realmente eu gostei moito porque o clima humano era maravilloso. A atención que nos deron tamén foi maravillosa, o trato xenial, uh-huh. En fin, fomos escoitados, gustamos moito de como discurreu todo. Bueno, é a segunda edición dun traballo que levades, que se leva adiante gracias á asociación de para a Fundación Manuel Bello, non? Sí, sí, eles, a Fundación Manuel Bello, creo que é a segunda vez que organizan este tipo de eventos, sí. Eu únicamente recordo de ir esta vez, mas eu estou a dispor para o que queiran eles, estou a dispor para colaborar no que me digan. Un foro que pon en valor o noso idioma, pero tamén pon valor ao traballo e divulgación de cousas que están teñen moito que ver coa nosa cultura galega, verdad? Sí, evidentemente, sí. Todo o que se entende por galeguismo, todo o que abranxe o galeguismo, é o que les atenden, o que les entenden que debe ser promocionado, promovido. Entre outras cousas porque Manuel Bello, que era unha persoa moi moi galeguista, moi amante do país, pois todas aquelas cousas polas que loitou, pois ten o seu eco na súa esposa, na súa viúva, que decidiu montar unha fundación, unha asociación primeiro, de unha fundación que intente continuar o labor que tiña o seu home. Uh-huh. E penso que o traballo que están facendo é un traballo bon, un traballo interesante, que ocupa moitos campos da cultura galega. Uh-huh. Parece moi interesante o traballo que están facendo, moi, moi interesante. A segunda xornada, Manuel Bello, digamos, non? E entonces esta segunda xornada na que participaste, pues, tivo moito que ver, como diste, co cinematografía, a historia de Galicia. ¿Cuáles foron os participantes? ¿A quen destacarías? Ou dinos así por enriba algúns dos que participaron. Pois na mesa estábamos, para além de César Pazos, que era que nos apresentou, Carolina Silva, que estaba tamén pues ali para organizar. Realmente que estamos na mesa éramos Tomé Martínez, que é cineasta, tamén estaba Diego de Sants, que tamén é cineasta, director tamén de cine, e estaba un que vos fala agora, estaba eu, que sí, Catulo Barbosa. O que me dixeron fora que falase dos momentos da historia de Galiza para levar ao cinema. Éramos nosos tres, en principio para na mesa redonda, o palestra únicamente de Inés ao principio, e despois da miña palestra pues houve un debate grande, interesante, onde participou todo o público, para além deso tamén os cineastas que había ali, falamos de moitas cousas, falamos de temas que podían ser representados na cinematografía galega, falamos algo de historia do cinema galego, falamos de vincular o cinema ao teatro e o teatro á literatura en xeral. Todos sabemos que a literatura galega é unha literatura que todos coñecemos desde a Idade Media, en fin, entroncar con todo iso, o cinema é unha forma de teatro contemporáneo, moderno, a Sétima Arte, mas ten algo a ver co teatro, coas diferenzas que existen entre un e outro, claro. Mas, claro, é buscar e procurar unha temática que pudese ser reflectiva no cinema. A día de hoxe que está tan de moda, pois, non sei, temas que teñen a ver con pasado histórico, con pasado de moitos dos povos en cuestión, que levan a cabo os traballos cinematográficos. Nomeadamente Hollywood está constantemente facendo obras de historia da historia dos Estados Unidos, non? Claro. Entón nós tamén teríamos que pensar en levar ao ecrán, a pantalla, a tela, levar pues a nosa historia, que hai moitos elementos históricos que podían ser perfectamente reflectidos e ser de un suceso grandísimo, moi grande, porque temos historia para dar a tomar. Claro. Galicia ten abondo documentación para poder amosar. A verdade é que sí, tamén destacar, eu quería que quizás o historiador Simón Dubleday, que é inglés afincado en Galicia, que tamén tivo unha participación interesante, non? Sí, él non estaba na mesa, pero sí participou no público dando interesantes dicas para ser tidas en conta. Él falou boísimamente de algúns personaxes como Sánchez Primeira. En fin, a súa participación foi interesante. Tomouse nota de que tiña que tomar notas, tomou nota de todo aquilo que comentou, porque eran cosas de utilidade, cosas interesantísimas. E, evidentemente, para ter en conta, non pode ser menos, claro. Esta celebración tuvo, aparte de participación e éxito e debate, que o que, sí. o que fai que as cousas se valoren cada vez máis, tamén finalizastedes con unha participación, algo de política, eu tamén houve, quero dicir, a administración tamén participou, non? Bueno, había xente que tiña algún vínculo coa administración, vale. Sí, mas supoño que tomaría nota, e estas cousas hai que tomar nota delas para poder levarlas a cabo. Claro. Realmente a asociación a que fomos completar as xornadas, o que tiña que expor era por a teoría do que depois se podría levar a cabo, non? Petar nas portas de quen pode axudar. A administración é a primeira que ten que axudar, claro. Claro. Mas, evidentemente, hai elementos que non son a administración, que poden ser elementos xa máis privados e tal, que poderían tamén axudar moito, pois porque, en fin, porque penso que tamén deberían implicarse en todo isto. Quer dizer, é a sociedade galega quen se ten que implicar. Non únicamente a administración, sino tamén aquelas partes do mundo privado que tamén podían estar aí ao pé do cañón para poder facer real todo isto que se falou ali. Claro, fantástico demais. Bueno, participación abondosa, debate tamén interesantísimo, tomar nota para posteriores celebracións ou posteriores xornadas, non? Pero que finalizaría como facemos os galegos con unha charla así, ao final con degustación de algún ágape, non? Sí, nós tivemos a santa sorte, ademais algo moito estético foi realmente como nos serviron comida na exterior, na parte exterior do, do castelo, uh-huh, onde hai un xardín grande, amplo, verde, uh-huh, con árboles, onde puxeron unhas mesas, e nós podemos petiscar ali, os petiscos que nos puxeron ali a mão, mas coa grande vantaxe de que... estar de pé, estar comendo de pé, podes falar con todo o mundo. Distensión, exactamente. Entre todos, non? Non é o mesmo que estar nunha mesa, nunha mesa falas co que tens enfrente e co que tens ao lado, mas non falas co que tens nun canto e co que tens no outro. Entón, desta maneira, fíxose máis práctico, claro, máis viável, non podes falar uns e outros, porque nos podemos mover, estamos de pé, podemos ir dun sitio a outro, podemos falar con esta persoa, depois falar con outra, e evidentemente se a troca de ideias é moito máis fluida, e podemos coñecernos todos máis e mellor, claro. Claro. E distensión, ademais. Tanto de pé é moito, moito máis deso, porque sí, te podes mover, parolar claro, con este ou con outro. É máis, claro, claro, é máis distensión, claro, porque en, sí, en público, pois pues, a mellor un retraese algo e tal, pero petiscando algo, sí, a distensión é máis alta, non? Exactamente. Evidentemente, evidentemente. Sí, sí, o trato é máis pessoal, a proximidade é outra, que non é o mellor mesmo dentro da sala ou mesmo nunha mesa no que estás sentado, non podes non podes viaxar o teu corpo de un lado para outro, claro. Claro. sorprenderonse todos, a verdade é que o coordinador de César tamén moi ben na súa actuación, César Pazas, non? Sí, non hai queixa de nada en absoluto, todo o contrario, hai louvanzas da forma de que se levou, se levaron estas xornadas, a xestón foi maravillosa, eu fiquei maravillado e encantado. Bueno, pois nosotros o que temos que dicirche, felicitarte tanto ti como a todos os que compoñentes dese de foro entre comillas, non? Eu chamolle foro, pero que en realidade foi unha xornada, non? Que bueno, que volva a suceder, que sigades tendo moito éxito. Aguardo que este tipo de temas e este tipo de cousas pois vayan adiante, porque estamos moi faltos de dunha representación cinematográfica dos temas históricos que temos os galegos, non? Moita cousa que temos entre mãos os galegos, que moita cousa relacionada con a nosa historia. Uh-huh. Temos personaxes interesantísimos, temos épocas interesantísimas, temos protagonismos interesantísimos dependendo da época en que de que estejamos a falar. Claro. Temos historias pessoais tamén que poden ser aplicadas á historia, uh-huh, a cinematografía. Temos moita cousa aí, moita metralla, que é unha cousa que comentei, unha expresión que tamén eu expliquei ali no, nas xornadas. Hai moito que contar, hai series posíveis, hai filmes estilo Braveheart ou estilo, non sei, hai filmes de romanos que podíamos aplicar, filmes da Idade Media, onde os nosos reis galegos medievais ten un protagonismo enorme. Aí. Ese nacemento do idioma, ou de case todos os idiomas, que apareceu precisamente na época medieval, non? O galego-portugués, que deu como consecuencia despois o portugués, e despois, pois, bueno, pois, aínda que coa deseiva dos reis católicos, uh-huh, que fixeron algo con respecto ao noso idioma que non tiña por que existir, pero que hasta un rei sabio e un rei santo pois foi capaz de falar nos idiomas. Bon, tamén hai moitos mitos que botar abaixo, moitos reis que ao mellor nos consideramos maus e foron bons, outros que se foron bons e pensamos que foron maus ou ao revés, mas a historiografía ou a cinematografía o que trataría de pôr acima da mesa é, en principio, pois, dar a coñecer os galegos pois a súa propia historia. Claro, é algo que non se coñece, non se coñece con facilidade. Temos moitos mitos na cabeza, criados nos últimos 100 anos, algúns deles máis acertados, outros menos acertados. E todos esses mitos que temos connosco, acertados ou non, pois poderían e deberían ou reafirmarse no caso de ser veraces ou botarse abaixo en caso de non ser veraces. Quer dizer, hai moitas cousas na historiografía galega que debemos coñecer. Os galegos non se coñecen, os galegos non coñecen a súa historiografía. E foi precisamente un erro grande do galeguismo centrarse única e exclusivamente no idioma, e non tanto na súa historia, porque a historia é que construí o relato. E unha vez que temos o relato nas mãos, podemos incluso ver o idioma de outra maneira, e podemos ver incluso o noso pasado de outra maneira. Temos a idea de que os galegos somos pobriños, sempre fomos emigrantes, sí, sempre temos aí un karma así de má sorte, de que todo vai en contra nós e que nunca nos fan caso, mas se realmente nos controlásemos a nosa historia, daríamos conta que nada diso é certo. Que nós fomos un pobo, non cualquier pobo, nós fomos un pobo dos máis importantes da Europa, que pesou na Europa tanto como que máis, como os que máis. E esas cosas hai que polas en valor, porque sin ese valor, evidentemente, o galeguismo non triunfará nunca, porque a idea que temos de nós é moi pobre. Non podemos consentir que a nosa idea, a nosa autoestima, e a nosa visión, e a visión de nós mesmos, sexa esa que temos dos últimos dous séculos, non pode ser. A nosa visión, a Galicia é outra cousa. Porque Galicia ten historia para dar e vender, eh? Sí, documentando precisamente, como ti dices, cinematográficamente, eso pois axudaría a que ese prestixio que temos pois aumente. Inda non vos imaginades a profundidade desa frase. Eu penso que vos estás pronunciando esa frase e que de dar unha profundidade moi grande, pero eu penso que ainda non chegamos a profundizar todo o que deberamos na veracidade desa frase. É claro. Moito máis do que pensades. Claro. E os que nos dedicamos a estudar a historia de Galiza, os que nos dedicamos a publicar alguna cousa de vez en cuando a respecto do noso pasado, cando estamos escarbando nas fontes, o aquilo do que nos damos conta nos é algo do que non nos podemos imaginar. É algo que nos últimos anos algúns historiadores e algúns intelectuais pues, se dignaron a atender, ¿no? Pensando, por exemplo, algúns como López Carreira ou Camilo Nogueira, Camilo, que foron os primeiros realmente en dar un poquinho de unha visión máis ou menos certeira do que é o noso pasado, pero unha vez que empezamos a escarbar, empezamos a encontrar cousas, encontramos cousas realmente increíbles que non nos podemos imaginar. Daí que faga falta moitos traballos escritos, e evidentemente todos os traballos escritos levarlos á cinematografía para que nos demos conta realmente do que temos, é do que somos. E non temos idea do que somos. Nin eu mesmo, cando estou escarbando na historia, me dou conta do que somos até que o vexo. Sí, claro. Asombrámonos. Claro, precisamente por eso o feito de que se escriba e que se publique é interesantísimo, pero unha imaxe vale máis que mil palabras. E entón, o feito de que se poida plasmar na cinematografía ou en documentais, eso pois aumenta pues, o que te dís, o prestixio que ten. É a nosa autovisión. Claro. Que nos vexamos dunha maneira ou doutra, Eso tamén depende do noso futuro e tamén depende moitas cosas que agora nos estamos queixando delas. Que a lingua se perde, que non sei que. Ben, vamos ver o que fomos e o que somos, o que ainda somos hoxe. Claro. Ben, pois entón esa realidade mellor axúdanos a que saibamos tomar camiños e levar a cabo estrategias que nos axuden a recuperar o que estamos perdendo. Sí, porque non valorizamos nin temos a diagnose adecuada. Como non temos a diagnose adecuada, non temos a medicina adecuada para poder, con ese peso que temos de encima, e con esas perdas que estamos perdendo agora nas últimas décadas. Non, a falta de consciencia é o noso gran hándica. Claro. Esa falta de consciencia é a que non axuda precisamente, ou a que axuda a que perdamos todo o que estamos perdendo, a toda a area que se nos escapa das maus. Queremos coller a area, queremos amarrarla, escápasenos das maus e non somos capaces de reterla. Estamos collendo estrategias erradas. Si nos coñecemos a nosa historia, entón seríamos capaces de recompornos realmente, de levantarnos e de ser o que sempre fomos, un pobo na Europa que foi dos máis importantes e dos máis singulares. Claro. Eso é o que temos que fazer. A ver si eses cineastas e eses productores e todas esas persoas son capaces de tomar o testigo enchernos de sabiduría gracias a esa cinematografía que compre e poñer en valor. Efectivamente, a cinematografía é unha pedagogía pasiva. Claro. Nos vamos ler un libro, lemos e temos que levar o esforzo de ler un libro. Sí. Mas a cinematografía é unha información que nos entra por os ollos estando sentados. Claro. E comendo pipocas si se cuadra. Realmente é pasiva, porque nos entra. Sí, sí, e unha vez sí. que temos eso na cabeza, xa está instalado na cabeza. Claro. E é a mellor fórmula de difusión e de publicación, claro que sí. Pois... A día de hoxe sí, a día de hoxe é mellor. Moi ben. Pois agradecerche moitísimo, Barbosa, que tiveras con nosotros estes minutiños e que lles deras aos nosos ointes escoitantes galegos do Mediterráneo ese coñecemento tan importante, ese traballo que estiveste a facer na xornada Manuel Oello aí no Castelo de Souto Maior, que bueno, pois que desexamos que continúe e que teña moitos éxitos máis. Ok, obrigado, a ver, a continuar adiante, que se materialice todo isto que pensamos que lo cubramos ali en principio, porque a teoría é o primeiro, mas a práctica ten que ser o seguinte. Claro. E a práctica é que ten que resolver todo o que lo cubramos ese día aí. Que ten que fazer material todo o que pensamos. E as propostas que se puxeron aí, claro que sí. Agradecerche moitísimo, volvo a repetir, o traballo que fixestedes e tamén a túa participación no noso programa de hoxe. Okay. Enviámosche moitos saúdos e unha aperta cordial. Saúdiños. Obrigado a todos vos, en fin, até cando queirades. Ata logo. Ata logo, Iño. Ata logo. Bailar no meu